Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam w trójkowym archiwum koncertowym. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. W marcu w 2018 roku wystąpił w Trójce bardzo ciekawy zespół rockowy pochodzący z Trójmiasta, Trupa Trupa. Debiutancki album nagrał w 2011 roku. Ma na swym koncie parę płyt, jak również nagród. Co ciekawe, grupa Trupa Trupa nagrywa dla zagranicznych wytwórni. Występuje w klubach i na największych festiwalach w całej Europie. Śpiewają, w skrócie mówiąc, o śmierci i miłości. Jak sami mówią, ich twórczość to cyrk na cmentarzu. Zapraszam do wysłuchania koncertu zespołu Trupa Trupa, nagranego w Trójce w 2018 roku. Thank you.

Thank you.

Bardzo. Przed Państwem wystąpił zespół Trupa Trupa. Jest nam bardzo ogromnie miło. Wydawali się Państwo dla nas bardzo łaskawi. Mam nadzieję, że oklaski były tylko w połowie udawane. Kolejna i ostatnia piosenka ma na imię Mist i jest z płyty Jolly New Songs. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Przed Państwem wystąpiła Trupa Trupa. Naprawdę nie umiemy innych piosenek, nie znamy innych piosenek. To jest koniec. To był koncert zespołu Trupa Trupa, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2018 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz przed nami koncert jednego z najpopularniejszych polskich zespołów rockowych, Happy Set. Grupa powstała w 2001 roku w Skarżysku Kamiennej. Ma na swym koncie 3 platynowe i 4 złote płyty oraz rekordy frekwencji na koncertach w polskich klubach. Oto występ zespołu Happy Set w Trójce w 2018 roku. Ci nie umiem być kochany. Nie lubię popychać i nie lubię być popychany. Nie umiem lubić, ale lubię być lubiany. Nie śpię, siedzę, klnę jak szef z całymi nocami. Jakie to musi być złe, kiedy próbuję być groźny na zdjęciach. Jakie to musi być złe, kiedy próbuję być lepszy niż jestem. Jakie to musi być złe, kiedy próbuję się uśmiechać do zdjęcia. Ale najgorzej, kiedy próbuję być